जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते हमें यार जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। अगर तुम न होते, अगर तुम